Book 2 خمسة فام البلدان واللغات länder och språk länder och språk John من لندن John är från London John är från London. تقع لندن في بريطانيا العظمى. London ligger i Storbritannien. London ligger i Storbritannien. هو يتكلم الإنجليزية. Han talar engelska. Han talar engelska. Maria من مدريد. Maria är från Madrid. Maria är från Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid ligger i Spanien. Madrid ligger i Spanien. هي تتكلم الإسبانية. Hon talar spanska. Hon talar spanska. Peter och Marta من برلين. Peter och Marta är från Berlin. Peter och Marta är från Berlin. تقع برلين في ألمانيا. Berlin ligger i Tyskland. Berlin ligger i Tyskland. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Talar ni tyska båda två? Talar ni tyska båda två? London عاصمه. London är en huvudstad. London är en huvudstad. Madrid och Berlin عاصمتان ايضا. Madrid och Berlin är också huvudstäder. Madrid och Berlin är också huvudstäder. العواصم كبيره. وصاخبة. Huvudstäderna är stora och bullriga. Huvudstäderna är stora och bullriga. تقع فرنسا في أوروبا. Frankrike ligger i Europa. Frankrike ligger i Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egypten ligger i Afrika. Egypten ligger i Afrika. تقع اليابان في آسيا. Japan ligger i Asien. Japan ligger i Asien. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Kanada ligger i Nordamerika. Kanada ligger i Nordamerika. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما ligger i Mellanamerika. بنما ligger i Mellanamerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brasilien ligger i Sydamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.